Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 listopada, Wszystkich Świętych, jest szósta. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Strajk w locie zakończony, jest porozumienia. 44 zarzuty postawili ostatecznie śledczy sprawcy masakry w Pittsburgu. Amerykański ambasador w Polsce deklaruje, że jest gotowa zakończyć sprawę Wisy dla Polaków. Na początek dobra wiadomość. Jest porozumienie. Zakończył się strajk w locie, ale spór zbiorowy trwa. To informacje po zakończonym nad ranem spotkaniu przedstawicieli zarządu spółki i protestujących związkowców. Zarząd potwierdził przywrócenie do pracy przewodniczącej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Moniki Żelazik oraz wszystkich osób zwolnionych w związku ze strajkiem rozpoczętym 18 października. Chodzi o 67 pracowników. Zarząd uchylił naganę dla szefa Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT Adama Rzeszota. Zobowiązał się też do niedochodzenia od organizatorów kierujących strajkiem i uczestników roszczeń pieniężnych związanych z akcją strajkową i do wszczęcia prac nad nowym regulaminem płac od 7 listopada. Ponadto strony zobowiązały się do zachowania spokoju społecznego przez okres co najmniej 24 miesięcy pod warunkiem przestrzegania prawa i warunków porozumienia. I podpisały obustronne zobowiązanie, że wszelkie kwestie sporne będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze polubownej. Z 29 do 44 wzrosła liczba zarzutów, które śledczy postawili Robertowi Bauserowi w związku z sobotnią masakrą w synagodze w Pittsburgu. Mężczyzna został formalnie oskarżony przez Federalną Wielką Ławę Przysięgłych. Grozi mu kara śmierci. Marek Wałkuski. 46-letniemu Robertowi Bowersowi postawiono 11 zarzutów morderstwa. Dodatkowo oskarżono go o uniemożliwienie wolnego wyznawania religii ze skutkiem śmiertelnym, posługiwania się bronią podczas aktu przemocy, próby zabójstwa podczas wykonywania obrządków religijnych, a także ataku na interweniujących policjantów. Ogłaszając formalny akt oskarżenia, prokurator generalny Jeff Sessions określił działania sprawcy mianem odrażającego aktu, który jest całkowicie sprzeczny z amerykańskimi wartościami. Bowers będzie sądzony według prawa federalnego, które za popełnione przez niego zbrodnie przewiduje karę śmierci. Wielka Ława Przysięgłych występuje w amerykańskim prawie federalnym. Weryfikuje ona akt oskarżenia prokuratury, orzekając, czy wystąpiło prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa i czy są podstawy do postawienia oskarżonego przed sądem. Wielka Ława Przysięgłych liczy od 16 do 23 osób. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Przypomnijmy, uzbrojony w karabin półautomatyczny Bowers wszedł do synagogi w Pittsburgu w sobotę rano. Zastrzelił 11 osób, zranił 6. Sam został postrzelony przez policję i aresztowany. Z aktu oskarżenia wynika, że przyznał, iż jego celem było zabijanie Żydów. Jestem gotowa do końca przyszłego roku zakończyć sprawę WIS, mówiła w wywiadzie dla TVN24 Georgette Mosbaker. Jesteście wspaniałym sojusznikiem, z całą pewnością najsilniejszym w tym regionie. Macie 10 milionów Polaków, którzy mieszkają w Stanach, więc jesteśmy tak czy inaczej spokrewnieni i powiązani ze sobą. Zgadzam się, ja jestem gotowa, żeby sprawę WIS dla was załatwić, dodała ambasador USA w Polsce. O tym, czy wizy obowiązują, decyduje amerykański kongres. Więcej kontroli, więcej patroli. Ponad 5 tysięcy policjantów każdego dnia na polskich drogach. Przed nami kilka dni wzmożonego ruchu w związku z Dniami Wszystkich Świętych i Zadusznym. Będziemy szczególną uwagę zwracać na to, żeby płynność ruchu była zachowana, ale też będziemy zaglądać głęboko w oczy kierującym, czy są trzeźwi w te wolne dni, bo tutaj różnie bywa. W tamtym roku podczas działań Znicz zatrzymaliśmy ponad 1200 osób w te kilka dni, które kierowały pod wpływem alkoholu. Mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej. Policja zapewnia też, że brak kadr nie zaszkodzi akcji Znicz. Policjanci od kilku miesięcy prowadzą protest, w jego ramach biorą zwolnienia lekarskie. W Łódzkiem z 6 tysięcy funkcjonariuszy w pracy nie ma 500. Policjanci domagają się przede wszystkim podwyżek i lepszych warunków pracy. Rozmowy z MSWiA do tej pory nie przyniosły rezultatu. Dziś i jutro w pobliżu warszawskich nekropolii zmieni się organizacja ruchu. Priorytet będzie miała komunikacja miejska, a część ulic zostanie zamieniona na parkingi. Przy cmentarzach będzie więcej policyjnych patroli i straży miejskiej. Na stołeczne ulice wyjedzie około 1500 autobusów i 300 tramwajów. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi 29 dodatkowych linii, w tym dwie tramwajowe. Dyrektor ZTM-u Wiesław Witek powiedział, że we Wszystkich Świętych na ulicę Warszawy wyjedzie niemal tyle samo autobusów i tramwajów, co w godzinach szczytu w normalny dzień powszedni. Zachęcał do korzystania z komunikacji miejskiej, bo na co zwrócił uwagę, autobusy będą podwozić pasażerów pod bramy cmentarzy. Tymczasem ulice wokół nekropolii dla samochodów będą zamknięte. Zamykamy ulice nie żeby komuś dokuczać, tylko zamykamy ulice, bo

Agnieszka Budzińska-Bennett, kierownik artystyczny, można powiedzieć, całego wydarzenia, które tutaj przede mną i przed nami, również harfistka, znawca muzyki dawnej, pani Magdalena Warejko, chór Polskiego Radia. Dzień dobry panią. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pani zauważyły, czy pani jako też badacz zauważyła, że nastąpił pewien wzrost, jeśli nie powiedzieć boom na muzykę dawną, też muzykę średniowieczną, mnożą się festiwale, mnoży się zainteresowanie, mnożą się zespoły? No jak najbardziej. W Polsce to jest temat bardzo obecny. Festiwali jest mnóstwo w Polsce. Muzyki dawnej stricte, nawet muzyki średniowiecznej tylko, bo to już jest jakby margines marginesu, prawda, muzyki klasycznej, a jednak wcale to marginesem nie jest. Mnóstwo mamy orkiestr barokowych, zespołów dawnych. Widać, jest taka potrzeba. Potrzeba ludzi, którzy chcą usłyszeć, jak myśleli, jak pisali, jak tworzyli ludzie sprzed wielu wieków, nawet sprzed tysiąca lat. Także to jest potrzeba chyba słuchaczy, bo inaczej oczywiście tych festiwali i tych zespołów by nie było. A poza Polską? Też, ale to są może festiwale takie już bardziej wyspecjalizowane, też inne są publiczności, mogę to powiedzieć z perspektywy osoby, która od 21 lat mieszka poza granicami Polski. Jaka publiczność chce słuchać takiej muzyki? No właśnie na tak zwanym zachodzie słucha tej muzyki publiczność głównie starsza. Natomiast w Polsce mamy bardzo zróżnicowaną publiczność, bardzo młodą też, mnóstwo młodych osób, co bardzo cieszy. Jest bardzo zróżnicowana publiczność i liczna. No można powiedzieć, ciekawa, że to jest moda. Tak, tak, bo ja mieszkając w Krakowie i zajmując się chórem Polskiego Radia, no, zaledwie od 5 lat, nie od 70, biorąc pod uwagę jubileusz tegoroczny naszego zespołu, uczestniczę między innymi w festiwalu Misteria Paschalia i powiedziałabym, że średnia wieku tam jest między 30 a 40, więc to jest chyba coś obiecującego dla w ogóle nurtu muzyki dawnej w Polsce, wydaje mi się. Pomijam fakt, że, znaczy albo podkreślam fakt, że szkoła wykonawstwa muzyki dawnej, Agnieszko, to są przede wszystkim szkoły zachodnie, a polskie to jest właściwie ostatnie paręnaście lat. Tak, to jest generacja, która przyjechała wyszkolona już w Holandii, w Szwajcarii, w Wielkiej Brytanii, która teraz tworzy fantastyczne rzeczy, co mnie bardzo cieszy. Już teraz właściwie powoli nie trzeba nigdzie wyjeżdżać, żeby się można i powinno się, ale można też jakby dostąpić nauk wszelakich w Polsce również. Drogie panie, można powiedzieć, że wraca moda albo rośnie moda na muzykę dawną, na słuchanie takiej muzyki? Myślę, że ona ciągle rośnie. Ona była zawsze, ale oczywiście poprzez media, poprzez możliwości też i dzięki na przykład radiu, ukłon w stronę państwa i dwójki, i trójki, i wszystkich stacji, to jest popularyzowane, to jest przybliżane słuchaczom, więc ludzie coraz bardziej chodzą na te koncerty, co mnie strasznie cieszy. Ja muszę powiedzieć, że w nawiązaniu do tej skali wiekowej zainteresowania, ja w kwietniu wróciłam z festiwalu, który jest jednym też z takich istotniejszych chyba festiwali muzyki baroku i renesansu w Boliwii, organizowany przez ojca Piotra Nawrota. No i tam na ten festiwal przychodzą tłumy. Jeżdżą Hiszpanie, Włosi, Anglicy po tych wszystkich miejscowościach. I to nie są ludzie starsi, wręcz przeciwnie. I tam tłumy ustawiają się, żeby móc wejść na jeden festiwalowy koncert, żeby posłuchać muzyki baroku. Ja bym tutaj dorzuciła też jedną rzecz. Ja wykonując, teraz może chwilkę odejdźmy od gmułki na sekundkę, wykonując muzykę właściwie religijną i liturgiczną z moim ensemblem, bardzo często ensembl Peregrina, jestem w Polsce. I to jest chyba to, o czym mówię. Obecność Kościoła, czy katolicyzmu, czy zrozumienie, niezależnie od stopnia religijności, czy uczestniczenia w ogóle duchowego w tym, jakby obecność tych elementów religii w życiu codziennym pozwala publiczności na sensowne słuchanie tego, co jest właściwie dawne i może bardzo odległe, ale jakby przynależy do tego. Jeżeli chodzi o kraje, czy zreformowane, czy już takie laicystyczne, jest rzeczywiście o wiele bardziej trudno. Wiem, że we Francji widzę po publiczności, że ona jest w stanie jakby podążyć za tym, co ja wykonuję w łacinie średniowiecznej, czy w jakichś takich starych rzeczywiście formach, które mają już 1000 lat, albo w jakiejś wczesnej polifonii. I w Polsce tak jest. Natomiast w krajach niemieckich to jest już bardziej zainteresowanie intelektualne, zainteresowanie o takim aspekcie kulturowym. Natomiast nie ma tego komponentu religijnego. I to jest chyba ta różnica dosyć spora, że można się jakby w Polsce, można się jakby łatwiej odnaleźć w tych repertuarach, no takie jak właśnie Gomułka, też psalmy, prawda? A kiedy ciekawe jest jeszcze na przykład badacze, skoryguj mi Agnieszko, jeżeli się mylę, badacze szczególnie angielscy i właśnie północnej Europy zaczęli odkrywać ponownie traktaty te mówiące o wykonawstwie muzyki dawnej w latach 70. XX wieku. Tam chyba Andrew Parrott był jednym z pierwszych, dobrze pamiętam? Dobrze, więc to jest też kwestia tego, że Zachód już wiedział wcześniej od nas o co najmniej 20 lat, co tam jest. I już był przygotowany na pewne rzeczy, które no, potem do nas zaczęły automatycznie przychodzić, z czego ja się osobiście bardzo cieszę. By był pan psalmy, psał też polski, melodię napsał też polski, absolutna premiera w programie trzecim Mikołaj Gomułka i Jan Kochanowski. Ile procent w repertuarze 70-letnim chóru Polskiego Radia jest tej muzyki sakralnej, a już Mikołaja Gomułki? Sakralnej jest bardzo dużo, dlatego że wszelkie albo większość dzieł wokalno-instrumentalnych, nie licząc oper, powiedzmy tak bardzo generalnie, to najczęściej są pisane do tekstów łacińskich, czy tam są jakieś rekwiem, czy oratoria, czy cokolwiek innego. Chór Polskiego Radia, jak powstał w 1948 roku, założony przez Jerzego Gerta, on powstał na pustyni kulturalnej, jak wiemy, 3 lata po zakończeniu II wojny światowej. I wtedy miał w repertuarze między innymi piosenki różnego rodzaju, między innymi radzieckie, więc w związku z tym, biorąc pod uwagę obecny rok 2018, jesteśmy zupełnie w innej sytuacji. Piosenka o Nowej Hucie, taka bardzo znana i przynajmniej w Krakowie i w tamtych rejonach, także to jest jeden z hitów ówczesnych. Natomiast później chór się dużo skupiał na muzyce polskiej, takich kompozytorów jak Krzysztof Penderecki, Witold Lutosławski, Karol Szymanowski. Patrząc na historię zespołu, tej samej muzyki dawnej, nazwijmy to do końca baroku, nie było dużo. I z drugiej strony też polskiej muzyki dawnej też nie ma dużo. I to jest też bardzo ważne. Więc jakby operujemy też muzyką z kręgu, nie wiem, niemiecko, angielsko i włosko-francuskojęzycznych. Natomiast to się zaczęło zmieniać. W tym momencie zespół jest tak de facto, no Gomułka to jest, no to jest chyba wyjątek, tak przygoda. Mi się wydaje. Nie, przygoda nie. Wydaje mi się, że to jest wyjątek, bo to jest kwestia taka, że nie zostały nagrane wszystkie psalmy jeszcze dla naszego radia. W związku z tym no, pomysł upadł i się udaje go realizować, więc to myślę, że jest bardzo ważne, bo same psalmy Gomułki istnieją owszem w jakichś tam wyborach, nie wiem, na godzinnych płytach, natomiast tutaj przedsięwzięcie jest duże. Z Agnieszką mamy zamiar nagrać Opera Omnia, jedyna znana Gomułki do tej pory, czyli 150 psalmów pod hasłem Melodie na Psałterz Polski. No, chór nie ucieka od muzyki dawnej, z tym, że biorąc pod uwagę obecne sposoby jej wykonawstwa, musi też ograniczać swój skład. Chór zazwyczaj jest co najmniej 25, a rozszerza się do 40 osób, mówiąc o czasach współczesnych. Tymczasem ten Gomułka jest nagrywany w składach kameralnych 12-osobowych z Towarzyszeniem Instrumentów. Maksymalnie 12-osobowych, czy też obsady solistyczne bądź kwartetowe. Więc to jest, no to jest wyzwanie dla takiego zespołu, więc jednak tutaj musimy stawiać na jakość śpiewaków, którzy są obecni na stałe w składzie chóru Polskiego Radia, no i z którymi Agnieszka na co dzień pracuje. Pani Agnieszko, ja bym jednak zaryzykowała to, została przy tym haśle, że to jest jednak przygoda z Gomułką. I mamy dwie pierwsze odsłony owej przygody, psalmy pielgrzymów i psalmy poranne i wieczorne. To opowiedzmy, jak do tego pomysłu doszło. Jak ta przygoda się rozpoczęła? No, przygoda wynika najwyraźniej z potrzeby takiej, ponieważ to jest nasze dziedzictwo, które rzeczywiście, już jak wspomniałam tutaj, z tych psalmów znamy de facto 10. Na palcach obu rąk możemy policzyć te, które każdy w jakimś chórze kiedyś śpiewał, lepiej czy gorzej, często w ogromnych chórach, w jakichś tempach strasznie wolnych i ciężkich. I to one są właściwie według jego własnych słów wstępu przeznaczone nie do liturgii, one są przeznaczone do przeżycia osobistego, religijnego właściwie w domu. On pisze, to jest... Śpiewy domowe. Tak, takie śpiewy domowe, co jest taką kokieterią trochę, ponieważ one są za trudne na śpiewy domowe. Nie wierzę, że w domach renesansowych zbierało się nie wiem, 4 czy 8 osób, które takie psalmy, niektóre są oczywiście prostsze, ale niektóre są bardzo wyrafinowanie napisane, z którymi też śpiewacy zawodowi się zmagają. Musimy to dobrze przygotować. Tak, to nie jest prosta sprawa. One wyglądają też bardzo prosto na papierze, natomiast wykonawczo to nie jest, wygląda to niewinnie, natomiast to wcale tak nie jest, tak jak z każdą muzyką dawną. Prawda? Muzyka współczesna, człowiek kojarzy zawsze, o jakie to jest trudne, prawda? A muzyka dawna, to tam prosto sobie zaśpiewam, prima vista na przykład, nie? Ale no niestety bynajmniej. Tu się pojawiają inne problemy, też problemy wyrazowe i problem, o którym często mówię, problem wielości zwrotek. My w czasach dzisiejszych, mówię zawsze tak już trywialnie, mamy pamięć kury. Jesteśmy przyzwyczajeni do jednej, dwóch. Tak, no jesteśmy tak jak kolędy, muzyką pop jesteśmy też niestety zwichrowani, bo mamy zwrotka, refren, bridge, refren, koniec. 2 minuty 30 sekund to jest wszystko, co przeciętny słuchacz może jakby ogarnia w sensie koncentracji. Natomiast tutaj mamy do czynienia z wieloma zwrotkami, które są bardzo zróżnicowane. Przypomnijmy, że są przekłady Kochanowskiego, który psalmy no nie tłumaczy, tylko parafrazuje w formie zwrotek rymowanych, więc to też jest coś innego. Ale z tym się zmagamy. To właśnie kwestia wyrazu, kwestia utrzymania pewnej narracji. Jest jeden psalm, który ma 65 zwrotek. Co robimy z tym fantem? No tego nie nagramy w całości, ponieważ to by był jeden track na płycie, więc to już oszczędzimy tego i państwu, i sobie. I zresztą nie jesteśmy pewni, czy te psalmy były w ogóle przeznaczone do wykonywania z wszystkimi zwrotkami. No tu jest dużo trudności rozmaitych. Pani Agnieszka, skoro tyle tych zwrotek, skoro taki tekst, skoro taka melodia pisana dla odbiorców tamtych czasów, to może ci odbiorcy byli bardziej wykształceni muzycznie niż znaczy, no oczywiście, że to był, nie, no to był język, który ci odbiorcy znali, to jest jasna rzecz. Natomiast może też powiem, w tych psalmach czasami w różnym głosie pojawia się cytat jakiejś melodii znanej najczęściej z kancjonałów, albo też fragmenty utworów, które są takimi sygnałami jakby, także jakieś pewne też powiązania z innymi pieśniami tam też są. Czy to było odczytywalne oczywiście dla słuchaczy ówczesnych, ale bardzo mało wiemy o tym kontekście wykonywania tych psalmów, więc musimy je dla nas dzisiaj zinterpretować rzeczywiście na świeżo i na nowo i tak też próbujemy to robić. Mogą rzec pańscy wybrani Mikołaj Gomułka, psalmy pielgrzymów, psalmy poranne i chór Polskiego Radia. Thank you. Czy można powiedzieć, że właśnie tutaj na naszych oczach rodzi się tradycja wykonawcza pieśni Mikołaja Gomułki? No to jest dla mnie dosyć duże słowo. Nigdy bym się nie postawiła w roli tej, która jakąś tradycję rozpoczyna wykonawczą. No nie mamy zarejestrowanych pieśni z czasów, kiedy żył Gomułka. To jest propozycja wykonawcza. To jest propozycja przybliżenia słuchaczowi dzisiejszemu tekstów, przepięknych tekstów, które są, przypomnijmy, jednak naprawdę źródłem naszego języka literackiego, bo to jest ogrom literatury, 150 jednak długich tekstów, i przybliżenia tej muzyki w jakiś sposób atrakcyjny, bo nie ukrywamy, że my staramy się przy tym ogromie materiału przekazać to tak, żeby słuchacz dzisiejszy rzeczywiście znalazł w tym czy przyjemność, czy przeżycie religijne, czy przeżycie estetyczne. Na tym nam zależy, bo to jest piękna muzyka, ale 10 płyt, które w którymś momencie zostaną już nagrane i wydane, to jest jednak bardzo dużo, więc to musi być troszeczkę utrakcyjnione, bez zakłamania materiału muzycznego. Więc tutaj wykonawczo tylko wspomnę, mamy oczywiście śpiewaków, ale też właśnie dodajemy... Opowiedzmy o muzykach. No. Mając w świadomości, że w 1580 roku, kiedy zostały wydane te melodie, napisał też polski, ludzie nie mieli ani telewizji, ani radia, ani tym bardziej internetu, w związku z tym ich nie sposób... Nie było magnetofonów, nie było, wiedzieliśmy, nic nie było, nie było radia, nie było tych słuchawek, które tutaj oby wszystkie trzymamy na głowie. W związku z tym oni się spotykali w domach po prostu śpiewając i to dla nich było spędzanie wolnego czasu. Natomiast oczywiście wykształcenie było na poziomie tak de facto, no, powiedzmy, szeroko pojętego kościoła i dworów szlacheckich, królewskich. No więc jakby to była wykształcona warstwa społeczeństwa, która na pewno jakby gdzieś te psalmy Gomułki hipotetycznie mogła znać, poznawać. O wykonawcach. No mamy 12 śpiewaków, no w podziale na różne składy, od solowego poprzez kwartet, oktet, aż po 12 osób. Mamy lutnistów, tu Agnieszka posłużyła swoimi możliwościami, ściągamy wybitnych muzyków ze Schola Cantorum Basiliensis, Bazylei. Mamy, nie wiem jak to nazwać, perkusistę to nie, ale chłopaka, który jest perkusistą grający na bębnie. Bo nie było, instrumenty nie perkusyjne. Instrumenty perkusyjne. Tak, tak. Mamy też psalmy same a cappella, czyli śpiewane tylko i wyłącznie wokalnie, bez towarzyszenia żadnych instrumentów. Mamy w planie organy. Czy coś, Agnieszko, mamy jeszcze? Dęte. Tak, tak. Różnicujemy po prostu, bo tych programów, de facto to jest 10 programów, nawet nie chcę powiedzieć, że to jest 10 płyt oczywiście fizycznie, tak? Natomiast jest to 10 konceptów. Tematów. Też one są podzielone przeze mnie na podstawie biblistycznych, jakby, żeby tworzyły jakąś całość tematyczną, żeby się można było w tym odnaleźć jakoś w tych opowieściach, bo to są, psalmy są opowieściami, niektóre bardziej. Na przykład mamy już nagrane psalmy historyczne, wyjdą w przyszłym roku, czyli właściwie to są psalmy narracyjne, które generalnie opowiadają o pobycie Izraela w Egipcie. Bardzo wiele opisuje kolejno, bardzo malowniczo, językowo, plagi egipskie. To było bardzo ciekawe przeżycie też. W którymś momencie śmieliśmy się nawet z chórem, że przyleciał chrząszcz wielonogi. Więc bardzo, bardzo, bardzo ciekawe tekstualnie, czy w ogóle językowo rzeczy. Więc my musimy to opowiadać, jakby też przekazać państwu, sami sobie to opowiedzieć właśnie w nienudny sposób bynajmniej, ale słuchaczowi... Żeby przenieść go w tamten czas, w tamte historie? I tak, i nie. I w tamten czas, ale i w ten czas. Każdy odbiera to współcześnie. Oczywiście mamy uszy współczesne, mamy mózgi współczesne, więc nie oszukujmy się, to nie jest jakiś time travel, czyli nie wchodzimy w jakiś portal, ale próbujemy jakby zadośćuczynić historycznemu, ale fantazyjnemu wykonaniu, czy przywróceniu tych psalmów do repertuaru też koncertowego, bo oczywiście nie wykonujemy ich podczas liturgii, bo też nie jest takie ich zadanie, ani przy jakichś nabożeństwach, ale to jest repertuar też koncertowy i to jest piękny repertuar. Bardzo nam na tym zależy, żeby ludzie się nie bali tego renesansu. Radosne, jasne, wesołe, czyste, świetliste, to wszystko jest i głębokie, sentymentalne, i bolesne. Jest wszystko. I płaczące. W tych psalmach jest naprawdę wszystko. Zresztą jeżeli czytamy psalmy tylko, no to rzeczywiście i nadzieja, i pomoc, i no to zawsze na końcu, ale też i zwątpienie, i wołanie, i wzywanie. Także przepiękne, naprawdę uniwersalne tematy. Wiadomo, psalmy per se są uniwersalne. Słuszna rzecz, Panie, oraz ochotną myślą psalmy poranne i wieczorne. Chór Polskiego Radia, premiera. Jan Kochanowski, Mikołaj Gomułka, przeciekawa osoba. Przybliżmy Państwu, którzy tego nie wiedzą, Mikołaj Gomułka to jest kompozytor, który żył i tworzył w czasie 5 bardzo ważnych królów polskich, od Zygmunta Starego po Henryka Walezego, więc to są ogromne cezury też historyczne dla naszego kraju, dla polityki, dla statusu Polski ówczesnego. I to jest oczywiście bardzo, bardzo dobry czas w historii Polski. Czas zwycięstw, czas dobrobytu, czas potęgi, czas glorii. To jest złoty okres oczywiście i przybliża tylko fakt, że taki korpus, czyli zbiór wszystkich psalmów w formie muzycznej mamy tylko jeden jedyny we Francji. Francja, Szwajcaria, francuskojęzyczny, Gudimela. To jest ewenement naprawdę na skalę europejską. Psalmy w językach narodowych oczywiście od czasów reformacji i wcześniej jeszcze też są oczywiście obecne, ale nie jako całość, więc to jest i zamiar, i to, że je posiadamy, to jest pewnym skarbem historycznym. No to jest zabytek, absolutny. Zabytek, tak. Tekstualnie to wiemy wszyscy jakby ze szkoły, ucząc się o tym może bez refleksji większej, ale i literacko, i muzycznie. I tu mamy właśnie wspaniałe połączenie tego. A mają panie swoje ulubione dzieła, utwory, psalmy na tych dwóch pierwszych? No, one się rodzą w każdym programie coraz to nowe, ponieważ oczywiście to jeszcze ja ich nie znam jeszcze ich wszystkich. To jesteśmy w trakcie projektu już... Ja mam jeden ulubiony. Lat. Jest wspaniały Pomnij Panie Dawida. Tak, to jest również mój ulubiony. Tak. No, 132. 132, który jest tutaj na tak. pierwszych, na pierwszych tak. wydanych płytach. Jest niesamowity, bo on jest długi, bardzo... W pewnym momencie, jak się go słucha, ja miałam wrażenie, że wprowadza mnie w taki swoistego rodzaju trans, ale taki pozytywny. Tak. I on jest na dodatek w bardzo niskiej tesiturze, czyli nie mamy sopranów wysokich, takich brzęczących, tylko mamy bardzo stabilny, taki normalny, tak jak teraz mówiony, mówimy, taki tak, normalny, tak. normalny, że tak powiem, przedział głosowy. Mm. Także polecam. Od tego można zacząć i się nie zniechęcać, bo on trwa długo. Ale jest wspaniały. No, a drugie wyzwanie, z tego co mi chórzyści przekazywali, to był fakt, że melodię mamy podpisaną do pierwszej zwrotki, a mamy ich na przykład wykonać 15. Albo 17, w przypadku naszego ulubionego. No, prawda. A no i w tym momencie jest sytuacja taka, że musimy zapamiętać melodię, albo przynajmniej jakoś ją w głowę wtłoczyć i potem śpiewać tylko i wyłącznie z samego tekstu, bez nut. Co dla chórzysty współczesnego, to nie jest sprawa oczywista. No to właśnie akurat przy okazji tego psalmu, o którym wspomniałyśmy, to była taka cezura dosyć, ponieważ nakryłam jednego z chórzystów, który sobie podpisywał wszystkie zwrotki, tak w panice dzikiej. 17, ale nakryłam go na szczęście w okolicach 6 zwrotki, więc poprosiłam, żeby wyrzucił te kartki bezsensownie napisane. Jest to jakby wykonawczo w ogóle nie do ogarnięcia, ponieważ on się zgubi w tym natłoku tekstu, jeżeli nie ma oglądu jego tekstu wydrukowanego. My śpiewamy właściwie rzeczywiście tylko z tekstu, ponieważ wtedy dopiero możemy pojąć jakby do czego zmierzają kolejne zwrotki. Więc mówię, wspominam o tej pamięci kury. 17 zwrotek to jest dużo dla słuchacza dzisiejszego i dla muzyka dzisiejszego. Jeżeli my jako muzycy czy śpiewacy będziemy przekonani, o Jezus, 17 zwrotek, w ogóle już przy piątej już umrę tam i już mi się nie chce albo się zapomnę. I to jest kwestia energetyczna. Oczywiście trzeba to jakby utrzymać przy życiu i przy tej narracji. Ale przy takim założeniu oczywiście to nam nie wyjdzie. Natomiast musimy sami siebie przekonać, że ta nawet duża ilość zwrotek nas ożywi i my wtedy będziemy mieć po prostu słuchacza w garści. I to jest dla mnie bardzo takie miłe wspomnienie, bo ten psalm, którego wszyscy się strasznie bali w pierwszym projekcie, stał się naszym naprawdę ulubionym. Chór uwielbia go śpiewać. I właśnie ta taka mantra, właściwie ten trans, on staje się bardzo naturalny. I ja myślę, że każdy, kto się zmierzy z tym psalmem, on jest de facto krótki, on trwa 4 minuty. Prawda? Ale ma 17 zwrotek, więc to wygląda jakby gorzej na papierze. Natomiast jeżeli słuchacz się z tym zmierzy, nie zauważy nawet, kiedy to minie. Więc są szanse oddania się tej muzyce i wsłuchania się w tekst. Tekst nas zawsze poprowadzi. A tekst jest ważny. Może, kto wie, najważniejszy. Może za chwilę słuchacze zaczną nucić, tak jak to powinno A ten psalm możliwy. A polecam, zdecydowanie. Jeszcze jako anegdotę powiem, jak Magda wchodziła na nagranie tego psalmu, wyszła i powiedziała, ojej, gra o tron. Bo to jakoś tak się skojarzyło z takimi właśnie troszeczkę mózgą, nawet filmową, to bardzo dziwne jest, ale rzeczywiście, no staramy się to przybliżyć wszelkimi środkami, powtarzam, nie negując tego, co było historycznie możliwe, więc my nie kłamiemy, natomiast wykorzystujemy wszystkie możliwości, które nam ten materiał uatrakcyjnią, bo tak musimy zrobić, no bez trywialności, ale dlaczego nie? Thank you. Czy państwo słyszą energię w głosach pań? To właśnie taka jest ta płyta. Pani tak. Agnieszka, czy pani jak usłyszała? Gomułka, tyle płyt. Czy pani już wszystko miała? Byłam przerażona, ja się dopytałam na mail właśnie pani Magdy Warejko. Czy na pewno? Ostrożnie zapytałam, czy jest pani świadoma tego, iż mamy tu do czynienia ze 150 utworami, bo nie byłam pewna, czy to ktoś przy zdrowych zmysłach mi ten projekt poddał. Wolałam się dopytać. Byłam przerażona oczywiście, bo to jest ogrom materiału. Nie wiedziałam też, gdzie zacząć, więc szukałam tematycznie i pomogła mi biblistyka. Więc to był też porządek, który mnie samej pomógł, więc jak mniemam, pomoże też słuchaczom. I chciałabym podkreślić, że to nie jest tylko nagranie archiwalne, bo to nie chodzi o to, żeby nagrać wszystkie psalmy i mieć je w archiwum radia właśnie, żeby były i na przykład byłyby wykorzystywane podczas zajęć z historii muzyki, ale właśnie. Żeby trafiły pod strzechy. Wszelakie strzechy, tak, tak, bo myślę, że ludzie są otwarci i czekają na coś takiego, czekają na te inne psalmy nieznane i czekają może na jakieś takie bardziej świeże wykonania. Mam nadzieję, że takie byłam w stanie państwu zaproponować i będziemy przy dalszych płytach też, chodzi nam o to świeżość, bo to nie są repertuary zakurzone, to są repertuary może zapomniane, ale one mają swoje bardzo, bardzo intensywne życie i ono nas też samych ożywia jako muzyków. Pani Agnieszka Budzińska-Bennett, pani Magdalena Warejko, bardzo pięknie dziękujemy. Czekamy nie tylko, żeby trafiły pod strzechy, ale i na sceny koncertowe. Też czekamy. Pana ja wzywać będę, Mikołaj Gomułka, premierowa płyta Polskiego Radia z chórem Polskiego Radia, melodię napisał też Polski, opera Omnia, psalmy pielgrzymów i psalmy poranne. Agnieszka Trzeciakiewicz, zostawiam państwa z kolejnymi psalmami. Proszę dziś na siebie uważać w czasie tych podróży. To promocja. Bo ja mam swój intymny mały świat.